Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 6 września, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy i energetycy mają pełne ręce roboty. Po nawałnicach jedna osoba nie żyje. Znów mamy rekordowo dużo wyleczonych z koronawirusa, ale przybyło prawie 600 zakażeń. Rolnicy na Jasnej Górze dziękują za tegoroczne plony. Niemal 22 tysiące odbiorców cały czas bez prądu po nawałnicach, które przetoczyły się przez kilka województw. Jak informuje nadkomisarz Jarosław Sawicki z Policji w Piasecznie, zginął 30-letni mężczyzna. Do tragedii doszło na drodze krajowej nr 79 pod Warszawą. Na samochód spadło drzewo w trakcie burzy. W pojeździe podróżowały 3 osoby. Niestety kierowca tego Seata poniósł śmierć mimo reanimacji. Według najnowszych danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w wyniku burz ranne zostały 4 osoby. W całym kraju strażacy musieli interweniować 470 razy. Przez miejscowości Deksyty oraz Weksajmy na Warmii przeszła trąba powietrzna. Polska pomoże Białorusinom wyrzucanym z ojczyzny za działalność opozycyjną. Taką deklarację złożył wczoraj szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dopóki Białorusini nie będą mogli w sposób wolny, nieskrępowany mówić o swoich poglądach, przekonaniach, każda osoba, która została poddana represjom politycznym na Białorusi, może liczyć na wsparcie i opiekę państwa polskiego. O pozostanie w Polsce zwróciło się już ponad 100 Białorusinów. Wczoraj Olga Kowalkowa z opozycyjnej Rady Koordynacyjnej. Władze dały jej wybór: albo wyjazd z kraju, albo długoletnie więzienie. Znów rekordowo dużo wyleczonych z koronawirusa. W sobotę było to przeszło 2,5 tysiąca pacjentów. Nowych przypadków było 567. 13 osób zmarło. Najwięcej nowych zakażeń jest cały czas w Małopolsce. Śląsk spadł na 5. miejsce. Na Ukrainie też rekord, ale niestety najwięcej jak do tej pory nowych zakażeń. Nasi sąsiedzi odnotowali ich przeszło 2800. Liczba nowych zakażeń koronawirusem na Ukrainie systematycznie rośnie. Dzisiejsze 2836 przypadków to o 100 więcej niż wczorajsza liczba zdiagnozowanych zakażeń. Ostatniej doby z powodu SARS-CoV-2 zmarło 50 osób, 460 trafiło do szpitala. Ogółem od początku epidemii zakażenie wykryto u niemal 134 tysięcy osób. Obecnie najwięcej przypadków koronawirusa notuje się w obwodzie charkowskim na wschodzie kraju. Na drugim miejscu pod względem nowych przypadków znajduje się ukraińska stolica. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dwóch francuskich żołnierzy zginęło podczas operacji w północnym Mali. Ich pojazd opancerzony zniszczył amatorskiej roboty ładunek wybuchowy. Jeden żołnierz został ranny. W południowej części Sahary, zwłaszcza w Mali, jest przeszło 5 tysięcy francuskich żołnierzy. Walczą przeciwko bojownikom islamskim. Francja jako jedyny kraj Zachodu prowadzi takie działania w tej części świata. Półpustynne tereny Mali to matecznik ugrupowań zbrojnych powiązanych z Al-Kaidą i państwem islamskim. Rolnicy na Jasnej Górze dziękują za plony. Praca na ziemi to szczególne powołanie, mówił wieczorem w kazaniu biskup Piotr Greger. Bez pracy na ziemi nie byłoby możliwe życie biologiczne. Ziemia ma służyć człowiekowi, tak jest Boży zamiar i trzeba umieć z niej korzystać w sposób właściwy. Zachwianie tej harmonii pomiędzy ziemią a człowiekiem i jego pracą skutkuje tym, co dzisiaj nazywa się ekologicznym kryzysem. Dziś przed południem błogosławieństwo wieńców żniwnych. Udział weźmie prezydent Andrzej Duda. Dziś także trzeci motocyklowy rajd Piaśnicki ku pamięci ofiar zbrodni niemieckich na Kaszubach. Jak mówi jego organizator Marcin Drewa, akcja ma przypomnieć o jednej z największych hitlerowskich zbrodni w Polsce. Jednoczyć ludzi zmotoryzowanych, ale też nie tylko, aby propagować tę wiedzę martyrologii Piaśnicy, aby mówić o tym, co się wydarzyło. To już jest trzecia edycja, widzimy ponad 500 motocyklistów bierze udział. Motocykliści przyjeżdżają z różnych stron Polski i to bardzo cieszy. Na przełomie 1939 i 1940 roku Niemcy w Lasach Piaśnickich zamordowali od 12 do 14 tysięcy Polaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy burze z gradem tylko miejscami na wschodzie, chłodno na Mazurach. Tam temperatura może spaść nawet do 6 stopni Celsjusza. Przeważnie jednak od 10 do 15. Jutro maksymalnie 20 stopni, w większości kraju jednak chłodniej, około 15. Burzowo nad Bałtykiem, gdzieniegdzie przelotny deszcz. Trójka.

Dobry wieczór. Tu Stereofoniczne Laboratorium, w skrócie Stereolab. Tak zaczynał się ich prawdopodobnie najlepszy, a z pewnością mój ulubiony Emperor Tomato Ketchup, taki album Metronomic Underground. Tym utworem również ja zaczynam dzisiejsze spotkanie z Państwem, które potrwa aż do godziny czwartej. Ten program zrealizuje pani Grażyna Oczkowska, wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Teraz w warstwie rytmicznej będzie trochę krautrockowo. Le Zipper Sound, Stereolab. Nie jest zepsuta płyta, chociaż mam ją wiele lat, ale raczej szanuję swoje płyty. Tak się kończy ten utwór. Za produkcję i nagranie tego albumu odpowiadał John McIntyre. Znany chociażby z zespołu Turtles, ale także z The Sea and Cake, Bastro, Bumps, Exploding Star Orchestra, Gaster del Sol i My Dad is Dead. Oczywiście album zarejestrowany w Chicago. Jest taki polski zespół, który kiedyś wydał płytę, której zawartość w dużej części od samego początku kojarzyła mi się właśnie ze Stereolab. Posłuchajmy utworu z tego krążka, Notre Lune. Produkcją płyty zespołu Stereolab zajął się John McIntyre. Jak wspomniałem, natomiast ten album produkował Adam Toczko i Szymon Sieńko w Elektra Studio w Gdańsku w sierpniu roku 2000 oraz Maciej Cieślak w studiu imienia Adama Mickiewicza w Sopocie. To była jesień roku 2000. Miks także Maciej Cieślak, a mastering Grzegorz Piwkowski. Nie wszystko na tym albumie jest takie delikatne i kobiece. No właśnie, wypadałoby, abym zdradził nazwę. To zespół kobiety. Taki na przykład utwór Toshiro Piranha brzmi po męsku. sierpa demony i będziesz sam burzliwą noc. Nie będzie mnie przy boku ty. Wtedy mod dopadną cię te wszystkie ścierwa, demony. Utną ci łeb w głębokim śnie. Będą zeń chłepać hieny. Wtedy mod lękach rozmaitych, męskim głosem śpiewały kobiety. Następny utwór będzie korespondował z taką treścią tytułem A Time for Fear, Who's Afraid? I to będzie jedno z pierwszych moich życiowych spotkań z muzyką elektroniczną. Mówię tutaj o bardzo odległych czasach oczywiście, kiedy wpadłem po raz pierwszy na płytę zespołu Art of Noise, a w zasadzie takiego zespołu współpracowników wybitnych, którzy tworzyli i produkowali muzykę elektroniczną, która bardzo mocno wyprzedziła swój czas. A państwo już do mnie piszą. Pan Witek, stały słuchacz, napisał: módl się ze znakiem zapytania. No, to czemu nie? Natomiast Nikifor tradycyjnie obecny i pozdrawiający. My również pozdrawiamy Nikifora i wszystkich państwa słuchających, a teraz już zapowiedziany przeze mnie A Time for Fear, Who's Afraid? Art of Noise. Principles, their internationalist work, their homeland, and their own personal integrity threatened by the unjustified, brutal, and criminal imperialist attack. We'll be right back. such men. Lord, Lord, Lord, where do we get such men? So what happens now? Kolejny, pierwszy utwór z bardzo ważnej płyty, Who's Afraid of the Art of Noise. Wielu artystów samplowało fragmenty tego albumu, że wymienię chociażby The Prodigy, którzy w utworze Firestarter przemycili słowo hej właśnie z tego krążka. No to może jeszcze jeden utwór z tej płyty, to będzie utwór How to Kill. Dobry wieczór, trochę spóźniony, ale jestem. Pozdrawiam z pięknego Sandomierza. deszcz zaczął padać. Pani Mirka, my pozdrawiamy panią Mirkę. A pan Witek, postindustrialny spektakl światła i wody z PRL-em w tle. To pewnie o Art of Noise. Tak, to był rok 1984, orwellowski. Ja na tę płytę wpadłem tak około 86 roku. Wtedy również w rozgłośni, w której teraz mam przyjemność siedzieć i do państwa mówić, siedzieć przed mikrofonem. Bardzo często pojawiał się utwór zespołu Colorbox i to było kolejne moje spotkanie z muzyką elektroniczną zakończone dużą satysfakcją. The Official Colorbox World Cup Theme. Rok 1986, wytwórnia 4AD. jeśli chodzi o The Art of Noise, to w roku 86 także zebrano te najlepsze muzyczne momenty z ich dorobku i wydano w formie kompilacji Daft. Ja sięgam właśnie po ten album, aby zagrać utwór The Army Now, który no, bardzo fajnie już w tamtym okresie zawierał różne samplowane motywy. No i jak wiele utworów Art of Noise stanowił punkt wyjścia dla rozwoju muzyki elektronicznej, ale w tym takim bardzo wielogatunkowym, wątkowym wymiarze. Jeśli chodzi o hasła, które znalazły się na albumie Daft, to przeczytam dwa takie, które są bardzo, że tak powiem, charyzmatyczne. Blessed are the noisemakers. To pierwsze hasło, może dobre hasło na dziś, a drugie hasło to be happy or die. Dudley, J.J. Jęczalik, Paul Morley, Gary Langan, no i przede wszystkim, no może taki po prostu najbardziej znany, Trevor Horn, który potem ogromne sukcesy osiągał w świecie muzyki pop, można tak powiedzieć. Teraz mówiłem o różnych swoich fascynacjach bardzo wczesnych, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Oprócz zespołu Art of Noise wymieniłem chociażby zespół Colorbox, a teraz gdzieś tam po drodze warty wspomnienia Cold Cut. Everything owes its existence solely and completely to sound. Everything owes its existence solely and completely to sound. Everything owes its existence solely, completely, to sound. Everything owes its existence solely, completely, to sound. Evacuate Earth. before it is recycled. This trumpet, it was like the whole universe thundering. And as soon as my prayer was over, I heard this trumpet, it was like the whole universe thundering. And at the sound of that trumpet, I fall flat on my face. Skoro tak dynamicznie gramy, to czas sięgnąć po coś nieco nowszego, digitalizm i utwór bardzo taneczny, ale do takiego tańca punkowego się nadający, to będzie po prostu Pogo. Pewien znakomity słuchacz napisał do mnie: u pana jest już jutro, a u nas dzisiaj. Ale jeśli u pana jest dzisiaj, to u nas jest wczoraj. Zapytałem, a gdzie pan jest? W UK. Czyli tak, godzina różnicy czasu. U nas za 5, dokładnie, w zasadzie prawie już za 4 minuty, godzina pierwsza. A tam w Zjednoczonym Królestwie już za chwilę też będzie dziś, że tak nawiążę do tej naszej korespondencji. Natomiast tydzień temu wspominałem o Luku Weibercie, pewnym świetnym producencie, że tak zarymuję. Luke Francis Weibert urodził się w styczniu roku 1973 w Cornwallis, czyli właśnie w Zjednoczonym Królestwie. No i teraz sięgniemy po jego utwór. Przed chwilą było Pogo, czyli takie nawiązanie, przynajmniej tytułem, do muzyki punkowej, a teraz będzie nawiązanie do muzyki metalowej. Breakbeat Metal Music, Luke Weibert. Welcome everyone. Wild roasting rhythm not ready. Man, it's weird. Breakbeat Metal Music, pleasant pleasure. Breakbeat Metal Music, it's not wild. Breakbeat Metal Music. Pretty roasting, break beat, metal music, usual greater bass, break beat, metal music, that is serious, rhythm, break beat, metal music, danger, everyone, break beat, metal music, it is, right, rock, break beat, metal music, as in mouse, break beat, metal music, it's coming, correct, break beat, metal music, it's machine, heavy, break beat, metal music, that is wild. Come on.